انسان الله جل جلاله د خپل عبادت لپاره پیدا کړي. د انسان د ژوندګي مقصد دی د الله جل جلاله عبادت کو. انسان به په دنیا کې ژوندګي تیري دی. به د دې دنیا چې کم ضرورتې کم سيزونه د ژوندګي لپاره د ژوند تیرولو لپاره ضروري اب حاصلي خدای به په دې ژوندګي کې په دنیا کې بده د الله جل جلاله عبادت کوي. زکه دا د ژوند مقصد دی. او که یو انسان د الله جل جلاله عبادت نه کوي او دته شپراک ستاک کوي نو بیا په یو زناور کې او په یو انسان کې څه فرق شو؟ زناور هم خوراک ستاک کوي او مړ کیږي او انسان هم خوراک ستاک کوي او مړ کیږي. نو د ده زندګۍ کې او د یو زناور زندګۍ کې بیا فرق څه پاتې شو؟ یو شاعر وی زندگی آمد برای بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی خو د بندگی د پاره د الله د عبادت لپاره راغلی. اوس چې زندگی کې د الله عبادت نی نو راخو شرمندگی شوه. د زندگی بیا مقصد پاتې نه شو. دنیا کې بم بے مقصد زندگی او آخرت کې به خساره او تاوانی لوی نقصان بی او همیشه د پاره جهنم ته دخول بی. بیا الله پاک دې زمون حفاظت کی تینا. نو انسان د زندګی مقصد د الله جل جلاله عبادت ته. انسان به د دنیا چې کوم نه زندګی چې کوم ضرورت دی ابم حاصلې خدای سره سره بده د الله جل جلاله عبادت کی. زکه دا د زندګی مقصد دی.